प्यारे बापा जान, आज दरसे निजामी से फारिग इस्लामी भाइयों की दस्तार फजीलत है, इनसे इनके मुतालिक आपकी क्या तवक्कुआत है? हर एक को अपनी सलाहियत के मुताबिक दावत इस्लामी की खिदमत करनी चाहिए, इसलिए कि दावत इस्लामी ने आपको कहां से उठाकर कहां पहुंचाया, इसका आप तो एतराफ करना ही पड़ेगा। एक से इनकी बहारें हैं कि इनमें बाज कैसे कैसे होते थे और ये अब माशाल्लाह दस्तारबंदी इनकी होने लगी है और कितनों की हो चुकी है, तो इनको फैजान सुन्नत का दर्स देना चाहिए रोजाना दो मरतबा। एक मरतबा क्यों? अगर आप ये बोलते हैं कि हमको शर्म आती है दर्स देने के लिए, तो मैंने सैकड़ों बार अल्हम्दुलिल्लाह फैजान सुन्नत का दर्स दिया है, हाँ सैकड़ों बार। बल्कि मैं जिन दिनों मेरे ऊपर ये बंदिशें नहीं थी ना, पहरे नहीं थे और ये हरी सीन और गार्ड और ये हमले, और तो उन दिनों की मैं ये कोशिश करता था कोई दर्स ना दे, मैं ही दूँ दर्स ताकि मुझे सवाब ज़्यादा मिले। यहाँ तक कि बत्ती चली जाए तो अंधेरा हो जाए ना, तो शमा टिमटिमाती शमा में और इस तरह के बिल्कुल धुंधियाले धुंधले उजालों में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दर्स दिए। एक हिर्स के यार ये इतना बड़ा सवाब का काम मैं काय को छोड़ूं। अब यह कि वो वक्त वक्त की बात होती है, तो मुझे कोई इसरार नहीं करता आपको दर्स देना है, दर्स देने वाले बहुत पैदा हो चुके थे, लेकिन बस मेरा जज्बा था कि मैं ही दर्स दूँ। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको भी तरगीब हो गया, आप शर्माए नहीं कि अब आप मौलाना बन गए तो ये उर्दू किताब पढ़ के दर्स दे रहा है। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दीदे दीन व मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान का एक वाक़िया में लिखा है अपने हयात आला हज़रत में, हयात आला हज़रत सफ़ा 106 मतबुआ मकतबतुल मदीना, लिखते हैं हज़रत सैयद साहब मौसूफ कुद्दसा सिर्रुल अज़ीज़ ने फरमाया कि एक बार मेरे इसरार से मौलाना ने, मौलाना यानि मौलाना अहमद रज़ा खान ने अलैहि रहमतुल हन्नान, तो मेरे इसरार से मौलाना ने मज़ार साहिबुल बरकात कुद्दसा सिर्रुहु पर अपने वालिद माजिद क़िबला का मुअल्लिफा मौलूद शरीफ सुरूरुल क़ुलूब फ़ी ज़िक्रिल महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी पढ़ा है, जामे ए हालात गुफेरा लहू कहता है। जामे ए हालात से मुराद आपके खलीफा मजाज जो बहुत बड़े आलिम हैं हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जफरुद्दीन बिहारी, इनका फतावा का मजमुआ भी है, ये बहुत बड़े आलिम थे। ये कहते हैं आला हजरत की अब तारीफ बयान करते हुए कि आपने ये किताब पढ़कर सुनाई ना, इस पर कहते हैं तवाज़ो इनकिसार की ये हद है, इसलिए कि किताब देखकर मजलिस में एक मामूली मौलवी भी पढ़ना पसंद नहीं करता, बल्कि इसको लोग शान इल्म के खिलाफ समझते हैं। मैंने बहुतेरों को देखा है कि मबलग इल्म उनका उर्दू में मीलाद की चंद किताबें, मगर उनको देखकर नहीं पढ़ा करते बल्कि एक मुसलसल मजमून याद कर लिया और उसी को जबानी जा बजा पढ़ा करते हैं। इन्हें उर्दू ख्वान जो होते हैं वो भी पढ़कर पढ़ते हुए शर्माते हैं, तो याद करके फिर सुनाते हैं ताकि लोग ये नहीं बोले यार तो जाहिल है अनपढ़। और आला हज़रत जैसे आलिम और आलिम भी ऐसे आलिम कि जिन पर इल्म नाज करे, उलमा जिनका सदका मांगे, और अगर इनके कदमों की धूल अगर किसी जमाने के सबसे बड़े आलिम को आज मिल जाए उसको अपने सर पे रखने और आंखों में डालने को सरमा इफ्तिखार समझे, ऐसे आलिम। उन्होंने किताब पढ़कर सुनाई ना, और इसकी तारीफ फिर आपने इनके खलीफा मजाज मौलाना जफरुद्दीन बिहारी अलैहि रहमतुल्लाह अल बारी की कलम से मुलाहजा फरमाई। तो इसलिए हमारी बिसात क्या है कि हम मतलब इसमें वो ऐंठें और बल खाएं जी पढ़कर, नहीं नहीं लोग क्या बोलेंगे, अरे लोग कुछ भी बोलें, इन्होंने अगर ये कुछ अच्छा बोलेंगे तो क्या दे देंगे, बुरा बोलेंगे तो क्या ले लेंगे, तो जो भी करना है अल्लाह की रजा के लिए करना है। जबानी बोलना है तो भी अल्लाह की रजा के लिए बोलना है, इसलिए नहीं बोलना कि मेरे इल्म की धाक बैठ जाए, सिक्का जम जाए कि वाह भाई बड़ा हफ्जा अच्छा है, इसको तो बड़े अशआर याद है, बड़े जुजियात इसको हिफ्ज है, आयतें तो धड़ाधड़ पड़ता है, इतना याद है इसको, अरबी फिक्र के अरबी जुजियात इसको रटे हुए, वाह भाई हदीसों का तो इससे बड़ा हाफिज कौन होगा, इतनी हदीसें पढ़े जा रहा है। अगर ये नीयत इसलिए पढ़ता है तो फिर अपनी आखिरत की खैर मनाए। तो अगर जबानी बोलता है तब भी अल्लाह की रजा के लिए हो, अपनी वाह वाह करवाने के लिए ना हो, और अगर देख कर पढ़ता है تب بھی اپنی انکساری کا سکہ جمانے کے لیے نہ ہو کہ لوگ بولیں گے اتنی بڑی شخصیت کا مالک ہو کر ماشاءاللہ کتنا عاجز اور منکسر المزاج ہے کہ دیکھ کے پڑتا ہے. اس میں بھی یہاں رسک ہے, عاجزی میں بھی رسک ہے. یہ نہیں کہ عاجزی بالکل یعنی کہ وہ فارغ ہے, خطرے سے خالی ہے, نہیں نہیں, دونوں صورتوں میں رسک ہے. جیسے کہ بعض لوگ اپنے آپ کو حقیر, فقیر, عاجز, مسکین, سخت گناہگار, فقیر پر تقصیر کہتے ہیں. تو اب یہ کہنے والا دل پہ غور کرے کہ دل کی کیفیت کیا ہے. اب جیسے کہ میں نے اپنے آپ کو گناہگاروں کا سردار کہا, اور اب اگر کسی اور نے اسی نام سے مجھے پکار دیا تو میں اس پہ برس پڑوں تو میں تو میری شان تو ظاہر ہو گئی نا کہ میں ریاکار معاذ اللہ مطلب عجزی کر رہا تھا لوگوں پر جتانے کے لیے, کسی نے وہی جملے دہرا دیے تو ایک دم مجھے غصہ آ گیا, میں لڑائی کر دی میں نے اس سے. تو یہ نہیں, پھر یہ نہیں کہ بولے وہ زبان پر وہ نکالے جس کا دل مؤید ہو, دل کی تائید حاصل ہو, دل تصدیق کرتا ہو, تو زبان سے عاجزی کے الفاظ بولے, ورنہ زبان سے عاجزی کے الفاظ نہ بولے. دل و زبان ایک ہونا چاہیے, دو نہیں, ورنہ پھر یہ عملی نفاق میں اس کو کھپایا جا سکتا ہے. تو اسی لیے ہمارے درس نظامی سے فارغ ہونے والے اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ بلا جھجک فیضان سنت کا درس دیں, اس کے علاوہ رسالے دیکھ کر بیانات فرمائیں, نیکی کی دعوت میں حصہ لیں. بلکہ اگر امامت ہے اور کوئی نیکی کی دعوت امام صاحب دینے نکلتے ہیں علاقائی دورہ ورا نیکی کی دعوت, تو لوگ اس کو دیکھ کر خود ہی اس میں شریک ہو جائیں گے. دور سے آتا دیکھ کر وہ لوگ سگریٹ چھپا لیتے ہیں حصوں سے, آئمہ کرام سے, تو وہ آپ کی زیادہ سنیں گے. تو امام کو چاہیے کہ اپنی بالکل یعنی کہ ریزرو رہنے کے بجائے کہ بس اپنا موبا اپنا وقار ہی خالی سلامت رہے, دین کا کام ہو یا نہ ہو, نہیں. اگر دین کے کام کی وجہ سے اگر کوئی بالفرض کوئی ایسی بات ہوتی بھی ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن یہ بھی وسوسہ ہی ہے. دین کے کام سے وقار مجروح نہیں ہوتا, وقار بلند ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے, یہ تجربے کی باتیں. دین کے کام سے الحمدللہ دنیا بھی نہیں بگڑتی, دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی انشاءاللہ سنورے گی. تو نیکی کی دعوت اور اللہ کا ہی دورہ میں بھی نہیں شرمانا چاہیے ہمارے ان علماء کرام جو اب فارغ ہوں گے, وہ عالم ہیں یا درس نظامی سے فارغ ہیں یا جو بھی ہیں, یہ ان سب کو دین کا کام کرنا چاہیے. اور واقعی جو عالم ہے اس کو تو زیادہ دین کا کام کرنا چاہیے کہ لوگوں کا اس کی طرف رجوع زیادہ ہوتا ہے, وہ زیادہ کام کر سکتا ہے, اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے, اس کو معلومات زیادہ ہوتی ہے, اور وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ صحت مند مواد دین کے حوالے سے لوگوں کو فراہم کر سکتا ہے. اسی طرح ان کو مدنی قافلوں میں سفر بھی کرنا چاہیے, اس سے دوسروں کو سکھانے میں بھی یہ کام کر سکتا ہے, سیکھنے کو بھی ملے گا کہ بچہ بھی تو سکھا سکتا ہے. یہ تھوڑی کہ ایک عالم اگر ہو بھی گیا بالفرض کوئی عالم, تو ابھی کہ سارا دین سارا اسلام اور ہر حکم اس کو معلوم ہو گیا, ہر حدیث اس کو یاد ہو گئی, ساری تفسیرات پر اب اس کی نظر گہری ہو گئی, اب اس کو سیکھنے کی حاجت نہیں, اس کا سیرا تو نہیں آیا. بعض اوقات بچہ بھی تو بہت گہری بات کر جاتا ہے, جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک بار ایک بچہ پھسل گیا تو آپ نے فرمایا کہ بیٹے ذرا سنبھل کے چل. تو اس نے کہا کہ اگر میں گر بھی گیا تو کیا ہوا, میں اکیلا گروں گا, آپ سنبھال کے رہیے, آپ جس دن پھسلے اس دن امت پھسل جائے گی. تو آپ نے اس سے بہت درس حاصل کیا کہ دیکھو اس بچے نے کیسی میرے کو چوٹ ماری. اسی طرح کسی بات پر ایک عام سے آدمی نے کہہ دیا اتق اللہ, اللہ سے ڈریے, خدا کا خوف کیجیے. جیسے ہمارے یہاں بولتے ہیں یار خدا کا خوف بھی کرو, تو وہ اس طرح ان کو کہا جب تو ایسی آپ پر گھبراہٹ تاری ہو گئی, ایسا خوف صدا ہو گئے, رونا شروع کر دیا, اور غالباً یاد پڑتا ہے کہ بے ہوش ہو کے گر گئے اور ہاتھ پیر مارتے رہے, اتنا خوف تاری ہو گیا. یہ علماء تھے, علماء ربانیین انہی کو کہا جاتا ہے, اور وہ حضرات خائفین میں سے تھے, امام الخائفین تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ہمارے یہاں تو کوئی اگر ہم کو نصیحت کر دے تو اپنی تو جیسے کہ عزت میں فرق پڑ جاتا ہے کہ میرے کو سمجھا دے, لے جمعہ جمعہ ہر دن نہیں ہوا, اردو کی دو کتابیں پڑھ لی ہوں گی اس نے, تو میرے کو مسئلہ پتا نے توڑایا, میری اصلاح کرتا کہ تمہاری نماز میں یہ غلطی ہے. دیکھو تو, دیکھو تو, یہ تو اگر تکبر کہے کیا کہے, اگر وہ بتانے والے کو حقیر جان رہا ہے, اپنے سے حقیر جان رہا ہے, گھٹیا جان رہا ہے, تو یہ تکبر کی تعریف ہے نا, کہ اپنے کو دوسرے سے برتر جاننا, وہ دوسرے کو حقیر جاننا, گھٹیا جاننا اپنے سے, وہ تکبر کتنا خوفناک ہے کہ جس کے دل میں رائے برابر بھی تکبر ہوا وہ داخل جنت نہیں ہوگا, حدیث میں وعید ہے نا. تو آج کل یہ کیسا نازک نازک نازک دور ہے کہ کوئی اپنی اصلاح کی بات سننے کے لیے تیار نہیں, گویا ہر ایک کو اپنی واہ واہ چاہیے, تعریف چاہیے, اس کی تعریف کرو, 99 بار اس کی تعریف کی, اس کو خوب مطلب ان کی پیٹ تھپکی اس کی, اور ایک بار اگر اس کو چبھتی بات کہہ دی نا تو وہ 99 پر پانی پھر جائے گا, اور ایک چبھتی بات کو وہ رٹ لے گا اور اپنے سے بزن ہو جائے گا, ناراض ہو جائے گا کہ لے میرے کو یوں کہہ دیا. ایک بار مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بہت یعنی کہ مبلک پاورفل تھا. اب مبلک پاورفل ہمارے ہیں کس کو بولتے ہیں, داڑ داڑ داڑ جا رہا ہوں, اب پتہ نہیں مشرق کا مغرب میں پھینک رہا, مغرب کا شمال میں جھینک رہا ہے, تو وہ عوام کو کیا, وہ عوام بولے وہ بڑا بھائی شعلہ بیان مقرر, وہ سولہ بیان مقرر, شعلہ بیان نہ ہو سولہ بیان, میں سولہ طرح کے الفاظ بولتا ہوں, یعنی کہ مطلب وہ سر پیر نہ ہو جس کا غلطیاں کرتا ہو. تو ایک ایسے زوردار اور دار زور مبلک کی بات کر رہا ہوں میں, ایک بار میں نے اس کو کہہ دیا اگر آپ کے تلفظ ذرا ہے نا فلاں فلاں اردو کے, اس کی اصلاح کر لیں. اس ٹائم پر تو وہ چپ ہو گیا, لیکن بات پیچھے سے آئی کہ لے میرے بارے میں بولتے تھے کہ تیرے اردو نہیں آتی ہے, تیری اردو میں غلطی ہے, اب ایسے بابا ہے اردو ہوں گا کیا کروں میں. تو وہ بابا ہے اردو پھر دعوت اسلام میں رہے بھی نہیں بےچارے, ایسے اسباب ہو گئے خود ہی آگے پیچھے ہو گئے. تو اس لیے وہ خالی پیالہ ہونا اس میں کچھ جائے گا, پیالہ پہلے ہی سے چھلک رہا ہے تو اس میں ڈالیں گے تو جائے گا کیا, جگہ ہی نہیں رہے گی. تو حقیقت میں ہم لوگ اللہ کرے عاجزی کے پیکر بن جائے, اور ہمارا بالکل یعنی کہ ذہنی طور پر ہمارا ذہن بنا ہوا ہو کہ ایک بچہ بھی ہماری اصلاح کی بات کرے گا تو ہم اس کو قبول کر لیں گے. الحمدللہ میں تہدی سے نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ تقریباً میرا یہ ذہن ہے کہ میری جب بھی کوئی اصلاح کی بات کرتا اور میری سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اصلاح کر رہا ہے, اور وہ دلیل سے اصلاح نہ بھی کرے بعض اوقات, اور اگر وہ اہل علم ہے تب تو میں ماننے میں دیر نہیں لگتی, اور اگر اہل علم نہیں اور مجھے اگر شبہ ہوتا تو میں اس سے دلیل پوچھتا ہوں, اس سے لڑائی نہیں کرتا ہوں. اور اس طرح کے آپ کو بے شمار اس طرح ملیں گے جنہوں نے میری غلطیوں کو اصلاح کی ہوگی اور میں نے ان کی تائید کی ہوگی, ان کی تعریف کی ہوگی. ایک بار ایک اسلام بھائی آ گئے ہمارے مدنی, میں پہلی بار ہی دیکھا تھا ان کو, میرا چھوٹا بیٹا لیا ہے, اس نے میرے کو بولا کہ آپ کے رسالے میں دیکھو یہ غلطی ہے, وہ ڈرتے ڈرتے آیا تھا. اچھا اور بتاؤ اور بتاؤ, تو میں اس کی باتوں سے بڑا بہت خوش ہوا. میں نے بولا یار ایسا کرو میں تمہیں چٹھی لکھتا, تو میں نے ہاتھوں ہاتھ اس کو چٹھی لکھ دی مکتبۃ المدینہ کے لیے. میں نے کہا یہ جو اسے کہتے ہیں ویسے کر رہا رسالے میں ترمیم, اور آئندہ جب بھی میں نے اس کو کہہ دیا میرے رسائل کی تم یار دیکھ بھال کر لو کہ جو بھی غلطی ہو, میں نے جو بھی میرے رسائل میں غلطی بتائے نا تو آپ اس کی اصلاح کریں. میں نے مکتبے کو یہ چٹھی جاری کر دی, میں اتنا اس سے خوش ہوا. اور پھر اس کو الحمدللہ میں نے وہ کافی قریب کر لیا, کافی اچھی دوستی ہے اس سے, اور میری کافی مدد, مجھے کافی مدد ملتی ہے اس سے. تو میری اپنی کوالٹی میں بتا رہا ہوں, میں یہ نہیں چاہتا کہ آخرت میں میں پھنس جاؤں اڑی کر کے. غلطیاں تو میری بے شمار ہیں جو آشکار نہیں ہیں, اللہ کرے کہ بس میری یہ پوشی ہو میں بخشا جاؤں بے حساب, حساب کتاب نہیں ہے. تو آپ بھی ذہن بنائیے کہ وہ چاہے کتنا ہی چھوٹا چھوٹے درجے کا ہو, کہ ایک پوری ایک پیر کا اپنے مرید کی بات مان لینا اور اصلاح کر لینا, دیکھیں یہ نفس کے لیے بہت گرا ہوتا ہے, یہ بتا دوں. اس طرح ایک شاگرد کی نشاندہی پر استاد کی استاد کو اپنی غلطی سدھار لینا, یہ بھی نفس پر بہت گرا ہوتا ہے. ہاں پیر مرید کو کہے تو اس پر گرا نہیں ہوتا, استاد اگر شاگرد کو کہے کہ بھائی یہ یوں نہیں اور یوں ہے تو اس پر اس کو اتنی چوٹ بھی نہیں, اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. شاگرد بنا اسی لیے کہ استاد اس کو سکھائے, لیکن شاگرد اگر استاد کو کبھی کوئی بات سکھاتا ہے اور اس کی اصلاح کرتا ہے تو وہ بڑا امتحان میں پڑ جاتا ہے, تو غصہ آ جاتا ہے. اور وہ کسی طرح بھی اپنی منطقی دلائل سے چاہتا ہے کہ وہ شاگرد کی بات کی تغلیط کرے, اس کو غلط ثابت کرے, اور اس کو شیطانی وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر آج اس کی بات مان لی نہ تو نے تو یہ دوسروں کو کہتا پھرے گا کہ میں نے فلاں چیز اس کو بتائی ہے, میں نے فلاں استاد صاحب کو تو میں نے تو بتایا, یہ تو یوں پڑھا رہے تھے, میں نے بولا حضرت یوں نہیں اور یوں ہے, تو میری مان گئے بات, وہ سب کو میرے کو بدنام کرتا پھرے گا. تو اس طرح کے وسوسے ڈال کر شیطان جو ہے وہ استاد کو محروم کر دیتا ہوگا. اس طرح پیر بھی اگر مرید کی بات مان لے گا تو مرید بولے گا پیر صاحب کو تو میں سکھاتا ہوں, تو اس طرح پیر صاحب کو لگتا ہے کہ میری پوزیشن ڈاؤن ہو جائے گی, تو یوں پیر صاحب گھبرا جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ میری ان باتوں سے میری تو کسی نے بیعت نہیں توڑی کہ صاحب یہ پیر کو آتا نہیں ہے, فلاں فلاں اس کو تو سکھاتے ہیں, تو یہ جو بولتا ہے اس تو اپنی اصلاح کر لیتا ہے, مان لیتا ہے, اس کا مطلب غلطیاں بہت کرتا ہے جبھی تو مان لیتا ہے. تو اس طرح میری تو کسی نے بیعت توڑی ہو مجھے تو یاد نہیں ہے. بابا یہ ارشاد توڑی ہو تو کوئی بات نہیں, ٹاٹا کیا کہ خدا حافظ بھی کہہ سکیں کہ جو اگر کسی جامع شرائط کی بیعت بلا اجازت شرعی توڑے تو وہ تو نہیں ٹھیک نا, بلکہ اس کو تو اعلیٰ حضرت نے تو کہیں حرام لکھا ہے کہ اس سے پیر کی دل آزاری ہوتی ہے. لیکن بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ اگر شاگرد استاد کی اصلاح کرے یا مرید پیر کی متعلق ایسی بات کرے تو یہ دونوں کو اس طرح کا وسوسہ آ سکتا ہے کہ یہ کہے گا, لیکن اس کا یہ کہنا کیسا کہ میں نے اپنے استاد کو کہا تو میں نے اپنے پیر صاحب کو کہا؟ اول تو تاویل کرے, اپنے عالم استاد کی اصلاح کرتے وقت یا اپنے پیر کی اصلاح کرتے وقت تاویل کرے, جب تاویل سمجھ میں نہ آئے اس کی غلطی کی اور واقعی وہ غلطی ہی ہو ناگزیر ہو اس کا بتانا, تو اس کو احسن طریقے پر تنہائی میں غلطی بتانے کے بجائے کوشش کرے کہ اس سے سوال کرے کہ یہ ایسا ہے تو یہ کیوں, تو ایسا ہو تو کیوں, اس طرح حکمت عملی سے ان کی توجہ دلائے احسن طریقہ, اور پھر کسی پر اس کا اظہار نہ کرے, اور اگر خدا نہ خواستہ وہ غلطی فاحش تھی وہ گناہ تھا اور اب استاد نے رجوع کر لیا پیر نے رجوع کر لیا اور کسی سے تذکرہ کیا, تو یہ تو ویسے ہی کسی عام مسلمان کے بارے میں بھی جب اس نے توبہ کر لی اور اب شرعی کوئی مصلحت نہیں اور بیان کرے گا اور وہ گناہ تھا برائی تھی تب تو یہ غیبت کہلائے گی. عالم کے بارے میں اگر اس طرح کی باتیں کرے گا تو وہ اشاعت فاحشہ کے بھی کھاتے میں آ سکتا ہے کہ اس طرح لوگ علماء اور مشائخ سے بدزن ہوں گے, جب علماء سے اور علماء سے بدزن ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وہ دین سے دور ہوں گے, ان کے ایمان خطرے میں پڑیں گے. تو عالم کی خطا کو چھپانا عوام کی خطا کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے, کہ عوام کی خطا اگر ظاہر ہوتی ہے تو نقصان کم, عالم کی خطا کا اظہار نقصان زیادہ پہنچاتا ہے. تو اس لیے مطلب دوسروں کو بتانے کی تو ضرورت ہی کیا ہے, یا تو یہ فضول ہے جبکہ کوئی اس میں وہ سا نقصان نہ ہو, یا پھر یہ کہ غیبت کی بھی صورت بن سکتی ہے, دل آزاری کی صورت بھی بنے گی نا اس میں, اگر اس عالم کو پتا چلے گا استاد یا پیر کو پتا چلے گا کہ سب کو کہتا پھرتا ہے کہ میں نے اس کو فلاں بات سکھائی ہے تو پیر کا دل تو دکھے گا نا, یا عالم کا بھی دل تو دکھے گا. تو اس لیے ان سے بچنا ہی ہوگا کہ کسی سے اس کا تذکرہ نہ کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.